Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Բարի ավանդույթի համաձայն Մեծ Հայրենականում տարածաշրջան թանակի Շուշի ազատագրման և պաշտպանության բանակի կազմավորման տարեդարձերին ընդառաջ կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառումներն այս անգամ նույնպես մեկնարկեցին Հայրենիքի սահմանից։ Դրան է նվիրված արժանիորեն գնահատելով Հայրենիաս պաշտպանների նվիրված ծառայությունն ակնարկը։ Մայիսյան երրատոնին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Պաշտպանության բանակի հրամկազմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ արիության դասեր են կազմակերպվել ինչպես հանրակրթական, այնպես էլ միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Պաշտպանության բանակում անցկացված ծառայողական խորհրդակցությունը նվիրված էր հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցությանն ու գործողությունների համադրմանը։ Ազատամարտիկներն ինչպես միշտ առաջնագծում են բոլորային դեպքերում, երկա դրա անհրաժեշտությունն ու հակառակորդին կարող է թվալ, թե կարող է ունենալ հաջողության հասնելու նույնիսկ տեսական հնարավորություն։ Երատոնին ընդառաջ սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամներն ու սիրված երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը օրերս այցելել են Հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկը։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Արժանիորեն գնահատելով Հայրենիաս պաշտպանների նվիրված ծառայությունը։ Բարի ավանդույթի համաձայն Մեծ Հայրենականում տարածաշրջան թանակի Շուշի ազատագրման և պաշտպանության բանակի կազմավորման տարեդարձերին ընդառաջ կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառումներն այս անգամ նույնպես մեկնարկեցին Հայրենիքի սահմանից։ Արժանիորեն գնահատելով մեր երկրի անվտանգություն նորուգի շրանարիք պահոդիրքապահների նվիրված ծառայությունը, տոնական միջոցառումների մեկնարկից առաջ Մեր երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն ու հասարակական տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ այցելեցին դիրքեր, իրենց շնորհավորանքի խոսքն ու շնորհակալությունը հայտնեցին սահմանում կանգնած զինծառայողներին։ Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ, պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ կառավարության ներկայացուցիչներն ու ազատամարտի վետերանները Հայրենիքի սահմանն անառիկ պահոդիրքապահների երատոնը շնորհավորելու նպատակով Եղան պաշտպանության բանակի գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի այն մարտական դիրքերում, որտեղ 2016 թվականի ապրիլին թեժ մարտական գործողություններ էին ընթանում։ Բաժակ զարկելով եւ շնորհավորելով դիրքապահներին երրատոնի արթիվ, գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը շնորհակալություն հայտնեց նրանց ծնողներին, նման որդին ներդաստիարակելու դիրքապահներին ամենօրյա նվիրված ծառայության համար, կոչ անելով մեր երկրի համար կարևոր այս օրերի ընթացքում լինել ավելի զգոն ու պատասխանատու։ Շրջելով դիրքից դիրք և զրուցելով տղաների հետ, գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը Շուշի ազատագրումը մեր նորագույն պատմության ամենաբախտորոշ էջերից մեկը համարեց, որը ոչ միայն ռազմական, այլ նաև քաղաքական, տնտեսական ու բարեհոգեբանական հսկայական նշանակություն ունեցավ Արցախի անկախության, մեր ժողովրդի անվտանգության ու հետագա հաջողությունների ձեռքբերման գործընթացում։ Որպես Շուշի ազատագրման ռազմագործողության մասնակից, Սամվել Կարապետյանն այդ օրերի մասին շարժան դրվագներ պատմեց, վերհիշելով, որ բանակի կազմավորման նախաշեմին կարգազան զինծառայողներին տրվող ամենամեծ պատիժը ազատամարտիկների համար համարվում էր Բերդաքաղաքի ազատագրման մասնակցությունից զրկումը։ Արգելի զինվորներ արդեն պաշտպանության բանակում ավանդույթ են դարած, որպեսզի բանակի օր Արցախի Հանրապետության անկախության օր սեպտեմբերի 2-ը նաև նոր տարի կառավարության անդամների մեր պատգամավորների մեր հրամանատարության կողմից, նաև ազատամարտության արձանագրումների կողմից այցելել առաջնագիծ և շնորհավորել, ինչու՞ չնայած շնորհակալություն հայտնել մեր զինվորներին։ Դուք երևի շփվել եք հավաքած ծնողներն ու ծառայել կամ մասնակցել են Շուշի ազատագրման մեր 92-94 թվականին կատարողական գործողություններին պատմել են կապված Շուշի ազատագրմանը, երբ մարդիկ դրսից գալիս էին նայում, բոլորը զարմանում են ասում, այս ոնց կարող այս ուժով ազատագրել Շուշի քաղաքը այդ բերդը։ Մի անգամ հարցազրույցենք ունեցել Ալագրովի հետ, ասում են, որ չստացվի Շուշի ազատագրում, ասեցի մեզ երկու տարբերակ չունի, բոլորը իրենց առջև խնդիր են դրել, մեր զինվորները նայել մեր հրամկազմանը, որ պետք է վերցնենք և վերջ որտեղ դա մեր ժողովրդի, մեր Արցախ աշխարհի փրկությունն է, դա պետք է ազատագրեն ու ճանապարհացնեն դեպի Հայաստան։ Շատ կարելի է պատմել մեր զինվորների սխալ գործությունների մասին, ով ինչ խնդիր է կատարել, ով ոնց է իրականացրել դրանց խնդիրը կատարել։ Պահա եղել, որ գիտեք, հրամանատարը որոշ մի հրաման չի տվել, ասենք 20 մի զինվոր, կարծես թե հրամանատար եղել, ամեն մի զինվոր գիտի ինչ պետք է անի, խնդիրը որն է, որի են խնդիրը կատարի, ասենք բոլոր մեր մասնակիցները Շուշայի ազատագրման ամեն մեկ իրեն առջև խնդիր է դրել, որիս պետք է ես իմ խնդիրս կատարեմ, ասենք իրեն խնդիրը ազատագրելն է մեր Շուշին, մեր Շուշի քաղաքը, մեր ամրոցը։ Ընդհանրապես մի հատ օրինակ բերեմ, կապված Շուշայի ազատագրման հետ։ Ուրեմն 3 զինվոր խախտում են անում, այսի սկիզբն է։ Հիմա պիտի այդ զինվորներին պատժեն, ինչ որ միջի պիտի պատժեն։ Հիմա այս ժամանակ մտածում ենք ոնց պատժեն։ Եկել ենք եզրակացության, իրենց ասել ենք, դուք Շուշայի ազատագրմանը չեք մասնակցել, այն ժամանակ եղել է պատիժ։ Եվ երկու-երեք օրից հետո այդ տղաները քիչ են մնում բացվելու, որ չեն պիտի անպայման մասնակցեն Շուշայի ազատագրմանը։ Այն ժամանակ այդպիսի պատիժնի է եղել, դա երկրաբնից կարևոր պատիժներից մեկն է եղել։ Ես ուզում եմ ձեր բոլորին ծնողներին շնորհակալություն հայտնել, որպեսզի զավակներին ժողովրդի մեջ միասնությունը ուզում ասեմ ապրեք դուք, որ այսօր դուք ձեր խնդիրն եք կատարում, միշտ էլ տոնորերի զգոնությունը բարձրացնում եք առաջնագծում, և անձինս այս մայիսյան եռատոնի հետ կապված և նաև ինչու չի հակառակորդի տրամադրությունը, և մենք պարտավոր ենք միս զգոնությունը բարձրացնել, մենք միշտ պարտավոր ենք միաչը դրած խնդիրը կատարել, որպեսզի մեր ժողովրդը հանգիստ դառնա։ Զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյանն ու շարքային մեսրոպ Ավետիսյան իրենց հերթին շնորհավելով մեր ժողովրդին մայիսյան եռատոնի կապակցությամբ նորանոր հաղթանակներ մաղթեցին, վստահեցնելով, որ հայ դիրքապահներն ամուր են կանգնած իրենց դիրքերում, մշտապես պատրաստ են ձախողել հակառակորդի մտադրությունները և մեր ժողովուրդը հանգիստ կարող է վայելել տոնական ուրերը։ Ես ուզում եմ անձամբ իմ զորամասի ողջազնան կազմի անունից շնորհավորել այս ժողովրդին ըստ գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, որովհետև արդեն մենք բոլորս էլ գիտենք, որ մայիսյան եռատոնը արդեն իսկ վաղուց բոլորի համար տոն է, հատկապես հայ ժողովրդի համար, Շուշայի ազատագրում, բանակի կազմավորման օր և հայերենական մեծ պատերազմի հաղթանակ։ Բոլոր բնակավայրերում, բոլոր հասարակական կազմակերպություններում, բանակում առավել ևս այս տոնը մեծ շուքով է նշվում, որովհետև գեղեցիկ է իր բնույթով և իր երևույթով։ Ինչ վերաբերվում է այցելությունների մարտական դիրքի և շնորհավորանքներին, դա արդեն բանակում ավանդույթ է դարձել, պետության կողմից և ժողովրդի կողմից հարգված, սիրված մարդիկ այցելում են դիրքեր, մեր պետական այրերը, բանակի հրամանատարությունը, Արցախի ազատամարտի միության անդամները, և իրենց այցով ոգեշնչում են զինվորին, սահմանին կանգնած հատկապես, և նրանց էլ ավելի ուժ ու եռանդ են տալիս մարտական խնդիրների հաջողության ուղղությամբ։ Ցանկանում եմ շնորհավորել հայ ժողովրդին մայիսի 9-ի եռատոնի կապակցությամբ, մաղթել բազմ նմանատիպ հաղթանակներ, ով միշտ վստահ լինել, որ շրջանակը կանգնած է իրենց կողքին և միշտ պատրաստ է գնալու առաջ նման հաղթանակների։ Ուզում եմ ազգին ասել, հայ ժողովրդին ասել, որ թող հանգիստ լինեն, մենք այստեղ ենք, դիրքերը պահվում են միշտ, կարող են միշտ նշել նման եռատոներ և քառատոներ, բնականաբար նման վերաբերմունքը միշտ էլ հաճելի է բոլորին, առավել ևս սահմանում կանգնած զինվորի համար։ Լավ ենք զգում նման վերաբերմունքից, գիտենք, որ մենք ժողովրդի թիկունքին ենք կանգնած, ժողովրդն էլ մեր կողքին է կանգնած, ավելի ոգեշնչվում ենք, ավելի լավ ենք զգում, ավելի պարտավորված ենք զգում մեր պարտականությունը կատարելիս։ Հավելենք, որ մայիսյան եռատոնի կապակցությամբ դիրքապահի պարտականությունների կատարման ընթացքում առավել աչքի ընկած մի շարք զինծառայողներ, Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ, պաշտպանության նախարարի տեղակալ, գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի կողմից հենց դիրքերում պարգևատրվեցին թանկարժեք նվերներով։ Արիության դասեր։ Մայիսյան եռատոնին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Պաշտպանության բանակի հրամանգազմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կազմակերպվել են արիության դասեր, ինչպես հանրակրթական, այնպես էլ միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Արցախի մայր բուհում ավանդաբար արիության դասը վարել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանն ու կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարն անդրադարձել է տարածաշրջանային ու աշխարհակաղակական զարգացումներին, ներկայացրել առաջնագույն տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, խոսել բանակաշինության ընթացիկ փուլի մասին, պատասխանել ուսանողներին հետաքրքրող հարցերին։ Մայիսյան երրատոն։ Մայիսի 9-ին երրատոնին նվիրված տոնական միջոցառումների մեկնարկը Ստեփանակերտի փողոցներում հանրապետության տարբեր բնակավայրերում տրվել են պաշտպանության բանակի զինվորական շարասյուները, որոնք հաղթական քայլերով խորհրդանշել են հավատարմությունը մեր ազգային ու պետական կարևորագույն արժեքներին եւ պատրաստակամությունը այսուհետ եւս ամեն գնով դեր կանգնելու այն բոլոր ձեռքբերումներին, որոնք նվաճվել են արյան ու մաքարումների գնով։ Այնուհետեւ մայրաքաղաքի վերածննդի հրապարակից իրականացվել է ավանդական քայլերթ, որին մասնակցել են Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի հանրապետության նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախի հոգևոր առաջնորդ Պարքևար քեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, Հանրապետության զինված ուժերի բարձրաստիճան մարմնակազմի եւ հանրային լաշերջանակների ներկայացուցիչներ։ Քայլերթի մասնակիցները Ստեփանակերտի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք են մատուցել հանուն հայրենիքի նահատակված հերոսների հիշատակին, որից հետո այցելել եւ ոգեկոչման արարողություն են իրականացնել նաեւ Շուշին ազատագրած առաջին տանկ հուշարձանի եւ Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանի մոտ։ Տոնական միջոցառումների ավարտից հետո հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության եւ գործողությունների համադրման ծրագրի շրջանակում Պաշտպանության բանակի շտաբում անցկացվել ծառայողական խորհրդակցություն, որտեղ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը հայկական երկու պետությունների ղեկավարներին զեկուցել է առաջնագույն մարտաօպերատիվ մարտավարական իրադրության շուրջ, քննարկել են համագործակցության հետագա անլայման ու հակառակորդին զսպելու մեխանիզմների կատարելագործմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Խորհրդակցությանը ներկայ է գտնվել նաև Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Ազատամարտիկներն առաջնագույն։ Ազատամարտիկներն ինչպես միշտ առաջնագույն են բոլորային դեպքերում, երբ կա դրա անհրաժեշտությունը, ու երբ հակառակորդին կարող է թվալ, թե կարող է ունենալ հաջողության հասնելու նույնիսկ տեսական հնարավորություն։ Արցախի ազատամարտիկների միության անդամներն օրերս սահմանային գոտում էին։ Հակառակորդի կողմից նկատող որոշակի ակտիվության համապատկերում մեկնել են առաջնագից ու ներգրավել մարտական հերթապահության։ Ինչպես նշում են ազատամարտիկները, նախաձեռնությունն ունի խորհրդանշական իմաստ, քանի որ զինվորականներն անկախ ամեն ինչից փայլուն կերպով են կատարում առաջադրված մարտական խնդիրները։ Դիրքի ավագ սերժանտ Յուրա Հարապետյանը մանրակրկիտ թրահանգավորում է Արցախյան ազատամարտի վետերաններին, հիշեցնում անվտանգության կանոններն ու հերթապահության մյուս առանձնահատկությունները։ Երիտասարդ դիրքի ավագի ցուցումները փորձառու ազատամարտիկները ընդունում և կատարում են հաճույքով, հաջգիտակցելով, որ միայն նման կերպ կարող են իրականացնել արդյունավետ մարտական հերթապահություն։ Ավելենք, որ այս օրերին Արցախի ազատամարտիկների միության անդամները մարտական հերթապահության գործընթացի ներգրավել են առաջընթացի ամենատարբեր ուղղություններում։ Զորամասում տոնական օրեր։ Երրատոնին ընդառաջ Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի անդամներն ու Սիրված Երկչուրի Սիլվա Հակոբյանը օրերս այցելել են Հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկը։ Արցախի Հանրապետության անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի ղեկավարությամբ խմբի անդամները միավորման հրամանատարի ազնագազմի հետ տարող աշխատանքների գծով տեղակալ գնդապետ Մանուկ Բադալյանի ուղեկցությամբ շրջել են զորամասում, ծանոթացել զին ծառայողների կենցաղային պայմաններին, այնուհետև հանդիպել և երրատոնի կապակցությամբ շնորհավորել են զորամասի զին ծառայողներին։ Իսկ զորամասի շարահարապարակում համերգային ծրագրով հանդես են եկել Ստեփանակերտի մշակույթի տան, ինչպես նաև Արցախի Շարլ Ազնավուրի անվան երգի պարի վոկալ խմբի սաներն ու ճանաչված երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը։ Լսենք Սատարում հարազատ բանակին նախաձեռնող խմբի ղեկավար Արցախի Հանրապետության անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանին։ Նախ պիտի ասեմ, որ Սատարում հարազատ բանակի նախաձեռնող խումբը իր հերթական այցը այսօր դեպի Հադրութ էր, այսինքն մենք եկել ենք զինվորների հետ հանդիպել։ Մենք ուզում ենք անպայման զինվորի կողքը լինենք, ուրախացնենք, ոգևորենք, նրանց տրամադրությունը բարձր պահենք, ապացուցենք ոչ թե խոսքով, գործով, որ զինվորի կողքին ենք։ Ուստի առիթից օգտվելով ուզում եմ մայիսյան տոների նախորյակի ներշնորհավորեմ բոլորիս, ամբողջ հայ ժողովրդի հաղթանակները, այս սուրբ հաղթանակը պիտի սուրբությամբ պահպանվի, որովհետև սա սրբազան առաքելությունը ամեն անգամ զինվորների մոտ այցելելուց մենք ահագին թեթևացած ենք զգում, սփոված ենք զգում։ Կոչ եմ անում որդեգորուս մայրերի հարազատների անունից, թող զեղծ մնան վատ-վատ բաներից, Աստված անտեսանելի աչքերով նայում է, լինենք միասնական, լինենք խաղաղ, լինենք եղբայրական, քույրական, այնպես լինի, որ ամեն ինչ խաղաղ լուծվի, որովհետև նենք թշնամին աչքերը չռած գիշեր-ցերեկ մեզ է նայում, և ուստի ցանկանում եմ խաղաղություն, միմյան խաղաղություն, առողջություն եւ միասնություն։ Կիսելով իր տպավորությունները, երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը բարձր գնահատեց հայ զինվորի դերը մեր հաղթանակների կերտման ու հայրենիքի սահմանների անվտանգության ապահովման գործում։ Ես բազմաթիվ վայրերում եմ իհարկե համերգներ ունենում, բայց ինձ համար առանձնահատուկ հաճույք է եւ զինվորի համար եմ տալիս համերգ եւ շատ-շատ եմ ունեցել համերգներ տարբեր զորամասերում, այսօր Հադրութում եղավ։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն զինվորներին, որ ներկա գտնվեցին, իրենց ուժը փոխանցեցին ինձ, ես էլ հուսով եմ իմ ուժը կարողացա իրենց փոխանցել, որովհետեւ հիմա գիտենք թե ինչ ժամանակաշրջան է, բավականին լարված։ Շնորհակալ եմ մարդկանց, ովքեր հնարավորություն ընձեռնեցին գտնվելու հենց այս զորամասում այսօր, եւ իմ ցանկությունը Ասի ես ուզում եմ գնամ իմ զինվորի մոտ, գնամ իրեն ուրախացնեմ, ու քանի որ այս ժամանակահատված նաև համընկել էր այն ժամանակահատվածի, որ այստեղ լարված դրություն է, ես ինքս կարդացի և որոշեցի, որ լինեմ անպայման իմ զինվորի կողքին։ Տոնական լավ տրամադրությունն ու ամենջական ջեր միջավայրը ոգևորեցին ներկաներին։ Ամերգային ծրագրին իրենց ակտիվ պարով միացան նաև զորամասի զինծառայողները։ Վերջինները շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչներին վստահեցրին, որ նմանատիպ հանդիպումները ոգևորիչ են և պարտավորեցնող։ Լսենք շարքային Վահե Աշոտյանին և ջոկի հրամանատար Սերժանտ Արտյոմ Ծառուկյանին։ Զորամասում պարբերաբար կազմակերպվում են այսպիսի գեղեցիկ միջոցառումներ։ Կցանկանայի սպաների, սերժանտերի և իմ զինակից ընկերների կողմից շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին այսպիսի ոգևորող գեղեցիկ միջոցառման համար։ Շատ լավ է, երբ որ դու սահմանին ես կանգնած ու քո մասին մտածող կա, իրոք մտածող կա, ոչ թե լոկ խոսքերով, այլ իսկականից այսօր տեսանք, որ գործերով մարդիկ ապացուցեցին, որ մեր մասին իրոք մտածում են, կարողանում ենք ուրախացնել նրանց։ Մեր քայլերով, մեր ուրախությունը տալիս ենք նրանց և նույնը փոխանցվում է մեզ։ Այսպիսի միջոցառումներից հետո ոնց որ ոչնչող ուժ լինի, էլի ծառայությունը ավելի լավ կազմակերպես, ավելի ճիշտ։ Այս միջոցառումը կազմակերպած է շատ լավ, զինվորությունը շատ ուրախ է այս առիթներով, և այս միջոցառումները կազմակերպվում են շատ-շատ շնորհակալություններ, որ կարողանում են այսպիսի պահեր ընդբռնել և ուրախացնել զինվորությանը։ Սահմանին կանգնած տղեկին, բոլորի կողքին էր, մենք վստահ ենք, որ բոլոր ժողովուրդը մեր կողմում կանգնած է ամեն վայրկյան, ամեն րոպե, ու շատ-շատ հարցերում նրանք մեզ օգնում են։ Հիմա զինվորությունը շատ ուրախ է, որ այս կազմակերպիչները կարողանում են կազմակերպել այնպիսի միջոցառում, որ զինվորությունը մի քիչ կդրվի ամեն ինչից, մի քիչ ծրվի և շարունակի ծառայությունը ավելի լավ, և իր համար ավելի հեշտ թվա այս ամեն ինչը, թե գուստնից հեռու, բայց կարողանա այս ամեն ինչին տիրապետե։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր զինվորները պատրաստ են ամեն ինչի, մինչև էլ պայքարելու մեր հայ ազգի համար, մեր ժողովրդի համար։ Միջոցառման ընթացքում զորամասի զինծառայողների համար պատրաստված նվերները հյուրերը հանձնեցին նրանց։ Տոնական համերգի ավարտին ծառայության ընթացքում աչքի ընկած և օրինակելի կարգապահության համար մի շարք զինծառայողներ անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի կողմից պարգևատրվեցին պատվոգրերով, իսկ երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը պարգևատրվեց հայրենիք և հավատ մեդալով։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։